Radyo Tiyatrosu. Huzur Apartmanı. Yazan Muzaffer Özgür, reji Zihni Küçümen, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Toron Karacaoğlu, Halim Erol Günaydın, Ayşe Suna Pekuysal, Zühtü Nuhi Parcıban, Halime Gül Gülgün, Çetin Ersan Barkın, Gül Ayşegül Yalçın, Orhan Şener Şen, Melek Sevil Davutoğlu, Zeki Yavuz Şeker, Ruşen Rıza Tüzün, Cevriye Celile Toyon Uysal, Hıdır Zihni Göktay, Güllü Tanju Tuncel, Osman Metin Çeliker. Mahallemizin, sokağımızın, hatta kapı numaramızın tam olarak adresini vermeyeceğim sizlere. Yalnız apartmanımızın adını söyleyeceğim. Huzur Apartmanı. Binlerce apartmandan bir tanesi Huzur Apartmanı. Gerçi daireleri pek büyük değil ama pencereleri oldukça büyük. Bu pencerelerde her dairenin renkli renkli perdeleri, bu perdelerin ardında daire kişileri. Saatimiz 21.20. Yok, hayır, 21.25. Şu anda Huzur Apartmanı'nda yemeklerini yemiş olanlar var, yememiş olanlar var. Belki de bazıları şu anda yemekteler. İsterseniz o renkli boydan boya perdeleri aralayalım, Huzur Apartmanı'nın dairelerinden birine girelim. Ama önce hangisinden başlamalı? Bakın, şu yeşil perdeli pencerenin ardında Halim Bey'le otururlar. Halim Bey, adı gibi Halim Selim bir adamdır. 3 kızı bir de oğlu var. Biraz önce gördüm, Halim Bey'in oğlu kız kardeşlerini önüne katmış, onları sinemaya götürüyordu. Evet, bu daireden başlayalım. İşte mikrofonumuz Halim Beylerin dairesinde. Halim! Kafanı kaldır da gazeteden biraz beni dinle. Kafanı gazeteden kaldır da biraz beni dinle dedim. Ne diyorsun? Canım, ne bulursun o gazetede anlamam ki. Akşam olunca çekersin pijamanı sırtına, kurulursun divana, oku babam oku. Tamam, bak elime, bıraktığım yerde duruyor. Söyle de ne diyeceksen de makaleyi okuyup bitireyim. Ah ne güzel, beyefendi parmağını tutmuş orada. Ay, okumaya başladı gene. Aa, kulağım sende yahu. Kulağı bendeymiş. Yahu sen konuşurken illaki gözün içine mi bakacağım? Hadi söyle ne söyleyeceksin. Yok bir şey. İyi. Halim. Hay Allah, okuduğum yeri vallahi tam 3 kez okudum ben. Biraz da hayatı oku, hayatı. Hayatı mı, ne hayatı? Haberin var mı, büyük kız kaç yaşına bastı? Merak ediyorsan kimlik kartını çıkarır bakarsın. 27'sine bastı. Maşallah bu yaşa getirmişiz. O yaşa getirmek önemli mi ki? Ortanca kaç yaşında ya, ondan haberin var mı? İkişer yaş araları işte. Vicdan 27'sinde, Nalan 25'inde, Handan da 23'ünde. Hem kuzum, nereden çıktı bu yaş meselesi şimdi? Çıkmaz mı hiç? Ha? Çıkmaz mı hiç? Kızların evde kalıyor Halim Bey, evde. Kalsınlar. Kalsınlar mı? Ay ne demek kalsınlar? Vicdanın şimdiye dek 2 çocuğu olmalıydı. Hoppala. Yahu bir isteyen olmadıktan sonra ben sokağa çıkıp da hey millet, benim gelinlik yaşa gelmiş kızlarım var, buyurun isteyeyim mi diyeyim? Yoksa gazetelere ilanlar mı vereyim gelinlik yaşa gelmiş kızlara koca aranıyor diye? Gelinlik yaşa gelmiş. Gelinlik yaşa gelmiş. O Nuri Bey'i biliyor musun? Ne bileyim canım, ben biraz önce yediğim yemeği unuttum. Şu Bahri Bey'in damadı. Hani adam tüccardı ya yahu. Nuri Bey mi? Hayır, kayınpederi. İşte o Nuri Bey ne yapmış biliyor musun? İkide bir de biliyor musun, tanıyor musun diye sorup durma. Ne olmuşsa onu anlat. Adamın 3 kızı vardı. 3'ü de gelinlik çağı gelmeden çalıştığı yerde koymuş kızlarının resmini kendi masasının üzerine. İkide bir resimlere eğilir öper. Oh benim güzel kızlarım, oh benim canım kızlarım dermiş. Sonradan da adam hangi kızı evlendirmişse onun resmini kaldırmış masadan. Ama 3 kızın 3'ünün de kocası Nuri Bey'in çalıştığı yerdenmiş. Ha, yani şimdi ben de kızların birer önden, birer yandan çekilmiş resimlerini çerçeveleteceğim, koyacağım masamın üzerine. İkide bir, oh benim güzel kızlarım, oh benim cici iş bilir kızlarım diyeceğim. Öyle mi? Ben yapamam. 3 tane ayrı ayrı koymana gerek yok ki. Üçünün bir arada çekilmiş resimleri var, onu koy. Anlatamıyorum sana Halim. Odana gelince oturan mühendisler, bilmem kimler bakarlar, sorarlar, kızların mı derler. Kızlarım derim ben de, kızlarım. Maşallah, üçü de satılık. Hangisini istersin, vicdanı mı, nalanı mı, yoksa handanı mı? Benim harcım değil hanım, yapamam ben böyle işleri. Çalıştığın yerde kaç bekar var? Allah Allah, ne bileyim ben yahu, kim evli kim bekar, istatistik mi tutuyorum? Bak, çalıştığın yerdeki bekarları bile bilmiyorsun. İnsan kollar kollar. Neyi? Bekarları, bunun ayıbı yok ki. Söyler bile öteki arkadaşlarına. Hele bir çıtlatın der. Benim kız için bir fikrini alın der. Ben orada çöp çatan değil, muhasebe şefiyim Ayşe Hanım. İnsan kendi kızının yuvasını yaparken çöp çatan olmaz. Peki, çalıştığın yerden vazgeçtik. Çıkarıyor musun hiç kızlarını sokağa? İşte Erol çıkarıyor ya onları. Derslerinden zaman buldukça. 3 tane kız, üçünün de gelinlik çağı geçmek üzere olan kız sokağa fırsat buldukça çıkarılmaz. Ya ne yapılır? Her zaman çıkarılır. Her zaman mı? Senin evlenme çağında kızın olup olmadığını görmedikten sonra nereden bilsinler? İyi bir baba olsan onları gün aşırı gezmeye çıkarır. Gün aşırı gazinoya falan götürürsün. Al bakalım bu yaştan sonra bir de gazinolara. Gazinolara ya, dans edeceksin kızlarınla. Göstereceksin onları çevreye. Yoksa bu kapalı 4 duvar içinde. Ha, dans edeceğim gazinolarda. Sen beni genç mi sanıyorsun be? Ayağımı 2 kez oynatsam ya kalbim tıkanır ya nefesim daralır. Allah aşkına senin hiç işin yok mu bu akşam? Tutturdun bir kızlarımı evlendirme diye. Ne zaman konuşayım ki seninle bunu? Hı? Kızların önünde mi? Yatağa yatınca 2 dakikada uyursun. Şurada bir şey söyleyecek olsam başını gazeteden kaldırmazsın. Babalık öyle yedirip içirmek, büyütmek değildir Halim Bey. Ay Allah'ım, döndürüp dolaştırıp lafı oraya getiriyor. Hani neredeyse bu kızlar senin yüzünden evde kaldılar diyecek ama dili var mı? Öyle ya. Öyle mi? Ama senin baston gibi yürüyen kızından haberin yok. Baston mu? Ne bastonu? Baston ya, hiç dikkat etmedin mi vicdanın yürüyüşüne? Ekmek tahtası gibi tank tank tank tank. Hiç kız kısmı öyle yürür müyüm? Ay, ay kızıma laf etme, tıkanacağım. Tıkanacakmış. Yok dolma yapmayı öğrettim, yok köfte yapmayı öğrettim. Yürümesini öğretseydin ya ona. Benim kızım ciddi kızdır, ciddi yürür. Yürüsün yürüsün, öyle yürüsün bakalım. Tutup yani ona kırıtarak yürümesini mi öğreteyim şimdi? Ya bana masanın üzerine kızların resimlerini koy derken iyi mi? Bu yaştan sonra kırıta kırıta yürüyeceğim. Bak kızım böyle diyeceğim. Bu yaştan sonra gazinolarda zıp zıp zıplayacağım ha? Hem sen ne sanıyorsun yahu? Artık zamanımızda bu kocaman şehirde öyle görücü usulüyle evlenme falan mı kalmış ha? Gençler kendileri birbirlerini beğeniyorlar. Biz ana babalara da peki demek düşüyor. Yani kestirip atıyorsun öyle mi, kızın kendi bulsun diye? Senin düşündüğün kadar ben de düşünüyorum onları. Ne bağırıyorsun? Bağıralım da duyan olursa gelir isterler belki. Allah Allah, sen bana sabırlar ver Allah. Yahu şurada bir gazete okuyamayacak mıyız be? Oku oku sen oku. Gazete okuya okuya belki evlendirirsin kızları. Al şunu. Ne o? Üçünün birlikte çekilmiş resmi. Yani şimdi bunu masamın üzerine koyacağım öyle mi? Yarın giderken bir çerçeve alıver. Senin de bir resmin yok mu? Niye? Yo, seninkini de koysaydım masamın üstüne. Sen niye anlamak istemiyorsun Halim Bey? Tüm bu işler böyle oluyor. Ne var bunda utanılacak, sıkılacak? Yo, hiçbir şey yok. Bak şöyle gösterişli bir çerçeve al ha. Yaldızlı çerçevelerden olsun. İyi. Masanın da şöyle gözükecek bir yerine koy. Evet. Odanda insan olduğu zaman da elini alıp o benim cici kızlarım demeyi unutma. Peki. Sana kahve yapayım mı? Yap. Şş, bana bak. Sen de ona biraz yürümesini öğret, anlıyor musun? Yürümesini. Olur. Ne gülüyorsun be? Hiç, gençliğim geldi aklıma. Ha sahi, sana öyle yürümesini annem mi öğretmişti? Evet, razı oldu Halim Bey yarın kızlarının resmini çerçeveletip masasının üzerine koymaya. Ondan sonra da vicdana, nalana, handana kısmet çıkar mı bilemem. Belki de daha sonra karısı Ayşe Hanım Halim Bey'i kızlarıyla beraber gazinolara gitmeye inandırabilir. Halim Bey de karısının dırdırından kurtulmak için gazinolarda dans edebilir. Her neyse, biz onları orada bırakalım. Şimdi mikrofonumuzu 4 numaralı daireye uzatalım. Dairede Zühtü Bey oturur. Sağ olsun oğulları okudular, adam oldular. Hatta babalarına yardım bile ettiler. Onlar biraz koydular. Zühtü Bey emekli ikramiyesini koydu. Bu daireciyi aldılar. Şimdi Zühtü Bey ile karısı Halime Hanım bu dairede yalnız başlarına otururlar. Zühtü Bey çoğu zaman balkona çıkar otururdu ama bugün nedense balkonda değil. Mutlaka ya lumbagoları azmıştır ya da midesinin ağrısı. Bu ağrılar olmasaydı o şimdi balkondaki yumuşacık koltuğuna oturmuş, uzaklara bakarak eski günlerini düşünürdü. Müdürlerini, bir bir kaybettiği emekli arkadaşlarını, çocuklarının mini mini günlerini. Hayır hayır, mikrofonu uzattık içeriye. Hiçbir inleme, hiçbir sızlama yok. Demek Zühtü Bey'in canı bugün balkonda oturmak istememiş. Biliyor musun Halime Hanım, adam bu evi satmak için yapmış. Sana diyorum yahu. Vallahi uyuyor. Halime Hanım. Halime. Ne var? Ay, dalmışım da. Canım ben seni bilmez miyim? Başını yastığa koymaya gör. Başına şöyle yumuşacık bir yer buldun mu hemen horlarsın. Ne diyorsun? Tavuk. Ne tavuğu? İspenç tavuğu. Ya tavuktan farkın yok hanım. Saat kaç daha? 10:20 var. Şimdiden hiç yatılır mı yahu? Canım dedim ya dalmışım diye. Kahve falan mı istiyorsun? Hayır. Çay yapayım. Hayır, çay da yapma, çene yap biraz, çene. Yani bıraksalar seni, Allah şahit olsun, gün 24 saat uyursun. İlk evlendiğimiz zamanlar acaba bu kadında uyku hastalığı mı var demiştim. Kapıyı bana gözlerin kapalı açar, gözlerin kapalı tekrar tin yatağa giderdin. Uykum kaçmasın diye öyle yapardım. Ne diyordun sen? Unuttum ne diyeceğimi. Zaten hep böyle unutturursun bana söyleyeceğimi. Ay aman, öyle de uykum gelmiş. Öte dur öte, Allah aşkına üstüme esneme. Sen de deli mi ne? Sen ne istiyorsun ayol? Konuşacak bir insan istiyorum hanım. Konuşacak insan mı? Hadi Cevdet Beylere gidelim. Uyku tam vurmuş senin başına. Daha önceki gün gitmemiş miydik onlara? Unutmuşum. Halim Beylere gidelim. Hay Allah, onlara da yeni gittik yahu. Canım şurada kendi kendimize konuşsak olmaz mı Akarıcığım? Konuşalım. Hadi sen gözlerini kapa, yıkıl kalk, uyu uyan. Ondan sonra ben burada anlatıp durayım. Ne anlatacaksın Zühtü? Anlatacak deyimiz kaldı ki bizi. Tamam. Hay Allah. Hanım esneme canım. Canım tutamıyorum kendimi. Radyoyu açayım mı? Açma istemez. Haberlerde açarız. Bak aklıma şimdi ne geldi biliyor musun? Bizim torunun dişi çıkmıştır herhalde, değil mi? Çıkmıştır belki. Geçen mektuplarında damağının beyaz beyaz olduğunu yazıyorlardı canım, ya. Şimdi ne olmalı biliyor musun Halime? İnsan kuş olmalı, uçup gitmeli, görmeli, sonra geri dönmeli. Biliyor musun, torunu da çocukları da çok özledim. Ama şu kız niye mektup yazmıyor dersin? Canım daha 15 gün önce yazmıştı ya. Haftada bir yazsa olmaz mı? Atsın uçağa, bir günde gelir. Şart mı yani 15 günde bir yazmak? Şimdi sınav zamanı. Yaptığı yazıları falan okuyordur. Belki ondan fırsat bulamıyordur. Peki kocası? O iki satır karalasa ya. Yok canım, sen de yaşlıların halinden anlamıyorlar bunlar. Bilmezler ki bir mektubun ucunda neler gizlidir. Nasıl titrer ana baba yüreği o mektubu açarken. Nasıl yüreği kuş olur ana babanın o mektubu okurken. Ama bilmezler. Kısa kısa yazarlar. Biz iyiyiz, siz nasılsınız derler. Biz de iyiyiz. Bildiğiniz gibi kendi kendimize konuşuyor, kendi kendimize dinliyoruz. Kuş olmalı insan, kuş. Uykun mu geldi? Ne uykusu? Sesin uykulu çıktı da. Yok canım, oğlanları hatırladım. Sanki babalarına bir ev almakla oldu sanıyorlar. Oysa ki... Oysa ki ne? Hiç. İyiymiş be Halime eskiden. Aileler kocaman aile olarak yaşarlarmış. Babalar, çocuklar, torunlar... Sıkılmazmış o zamanın büyük babaları. Rahmetli senin baban ölünceye dek yanımızda kalmıştı. Sevmişti torunlarını. Senin annen de rahmetli sık sık gelirdi. 2 ay, 3 ay durur giderdi. Ama şimdi... Oğlunun evine gitsen gelin hep ayakkabına bakıyor. Kızının evine gitsen damat hep bavuluna bakıyor. Çok şükür yine de iyi bizimkiler. Gelinlerimiz de iyi, damadımız da. İyiler ama olmuyor işte. Biliyorum oturulmaz beraber. Zaten biz bu evi alırken yardım etmeleri... Uykum açıldı galiba. Ne dersin, şu yakındaki parka gidelim mi? Parka mı? Ne konuşacağız orada? Kara ağaçlara bakıp duracağız. Canım gelen geçen olursa seyrederiz. Başlarsın gene. Şu geçen küçük oğlumuza benziyor. benziyor. Şu büyük oğlumuza benziyor. Şu kızımıza. Her ufak çocuk da torunumuz olur. Ya Tanju'ya benzer ya Fulya'ya. Ha sahi. Bak aklıma geldi. Niye onlar Tanju yerine Zühtü koymadılar çocuğun adını? Aa, ilahi Zühtü Bey. Şimdiki isimler artık değişti. O Emineler, o Zühtüler, Hüsnüler. Tarihe karıştı. Tarihe. Ama ben oğluma babamın adını koymuştum. Sen korsun, onlar koymazlar. Fulya dururken hiç Halime olur mu Zühtü Bey? Olmaz tabii, olmaz. Ne o? Bizim kapının zili. Ha? Hayır, hayır. Her seferinde de karıştırıyorsun. Bu bitişik dairenin zili. Öyle yakından çaldı ki zannettim. Birini bekliyor gibi bir halin var. Yok ama gelse ya biri, otursak, çay içsek, konuşsak. Çay yapayım mı sana? Hayır istemez. Şey, yarına ne pişirelim Halime Hanım? Ne mi? Bilmem ki vallahi. Şöyle bir etli patates yap ha? Yanına da biraz pilav. Pilav mı? Pilav. Daha geçen gün dokunmadı mı sana ha? Yedikten sonra nasıl kıvrandın? Olsun, sen yap pilavı. İçine de biraz mercimek koy. Mercimek mi? Vallahi sen iyiden iyiye midene düşmanlık ediyorsun. Mercimeğin hazmı güçtür efendi. Canım insanın yemeğine de karışır oldular. Allah Allah. Şunu yeme dokunur, bunu yeme bozar. Peki ben ne yiyeyim öyleyse? Canım mercimekli pirinç pilavı yemen şart mı? Şart. Ben karışmam ama Allah Allah. Oy aman midem şu bu dersen. Ha? Bak peki karışıp da ne yapıyorsun sanki? Ben ne diyorsam sen onu yap efendim. Gerisine karışma. Yarın bir gün et de yeme dersin bana. Ha? Dersin ya, çıkarsın işin içinden. Ya, Allah yeme Allah. Yeme ya. Bundan sonra bizim yiyeceklerimiz çok hafif olmalı. Yoğurt, şu bu. Ha, lapa, patates haşlaması, elma kompostosu. Bari şuraya bir de diyet yaz da az. Tamam olsun. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Nereye? Ay sırtım. Nerede benim o lumbago ilacım? Dur ben getireyim. Peki. Aç sırtını. Dur şu kolum. Çek şu kolumu. Çek. Sıyır. İyice sıyır. Şurası. Tam şuraya sür. Yok canım oraya değil, şuraya bak. Parmağımın ucuna baksana. Ay. Nasıl da sızım sızıyor kör olasıca. Ay kopacak sanki yerinden. Yahu Halime be. Biz niye böyle olduk? Hep genç mi kalacaktık? Azıcık aşağı. Ha, oraya. Tamam. Bastır. Biraz daha bastır. Ay. Bu ilaçta da iş yok. Gidip başka ilaç almalı. 5 dakikalık faydası oluyor. Ondan sonra hiçbir halde yaramıyor. Ay, bak şuraya demir atmış sanki mübarek sancı oraya. Hay ellerine sağlık. Dur. Şu halıyı da koyayım. Dur. Hay elin kolun dert görmesin Emin. Ben de süreyim mi senin sırtına? Yok. Bugün benim ağrımıyor. Dikkat ediyorum da benimkilerin azdığı gün seninkiler azmıyor. Seninkilerin azdığı gün benimkiler azmıyor. Ama iyi. Ay. İkimiz iki yandan aman of diye inlesek ev hastaneye dönecek. Büyük oğlana yazmalı. Onun doktor arkadaşları vardı. Şöyle iyi bir ilaç bulursa göndersin bize. Halime. Vazgeçtim. Pilavın içine mercimek koyma. Ya. Sana laf anlatamıyoruz ki. Söyledik mi kötülüğünü zannediyorsun. Canım alışkanlık işte. İnsanın canı isteği veriyor. Halime. Vazgeçtim pilav da pişirme. Yalnız patates yap yeter. Olur. Benim uykum iyice geldi. Öyleyse yat karıcığım. Sen ne yapacaksın? Ben mi? Hiç. Haberleri dinlerim. Biraz balkona çıkarım. Ha? Yıldızlara... Sakın ha! Hem ilaç sürün hem de balkona çık. Ya olmaz. Bağırma. Ha. Olur. Peki. Hadi git sen yat. Biliyor musun? Kuş olmalı insan hanım. Kuş olmalı. Uçmalı. Yatarken salon kapısını kapamayı unutma. Olur. Kuş olmalı insan. Kuş olmalı. Zühtü Bey kuşların kanadına imrene dursun. Biz onu orada bırakalım. Bir dakika. 6 numaralı dairenin Çetin Bey'i hızlı girdi apartmanın kapısından. Belli ki gecikmiş. Çetin Bey yeni evlidir. Yeni evli dedimse öyle bir haftalık bir aylık değil. 6 ayı biraz geçti Gül Hanım'la evleneli. Hani huzur apartmanında bir güzellik yarışması yapılsa Gül Hanım birinciliği alır. Daire komşuları Gül Hanım'ın çok da temiz olduğunu söylerler. Ne zaman 6 numaralı daireye girseler her yanı pırıl pırıl bulurlar. Neyse, biz merdivenlere hızlı hızlı çıkan Çetin Bey'in ardına düşelim. Onunla birlikte 6 numaralı daireye girelim. Gül, karıcığım, Gül. Açmayacağım işte, açmayacağım. Gül, bak şekerim. Komşular, aç şu kapıyı. Açmayacağım. Ama bak şekerim, şimdi komşular çıkacaklar. Neredeydin şimdiye dek? Canım, aç da anlatayım. Sana neredeydin diyorum. Canım, buradan anlatılır mı, aç da söyleyeyim dedim. Yemeğin dolapta, koyar gelsin. Bak şekerim. Hayır, hayır, tutma beni. Bugün tam üst üste 4 gün oldu. Bu saatte geliyorsun. Yani bilmiyor muyum ben senin kiminle beraber olduğunu? Hay Allah, yine o fasıl. Bak karıcığım, bak gülüm, hayatım. Benim o kızla hiçbir ilişkim yok. Yok diyorum sana, anlamıyor musun? Yok, yok, yok. Var. Ben kadınım, hislerim kuvvetlidir. Gözümden kaçar mı sanıyorsun? Senin gözlerin içine bakışından anladım. Hay Allah, nereden tanıştırdım? Aynı yerde çalışıyoruz dedim. Ben yanında olmasaydım sana elini bile uzatır, sıkıca kavrardı. Hoppala, bunu da nereden çıkardın? Kadınım dedim, hislerimle anladım. Elini sana uzatacak gibi duruyordu. Bak şekerim, bak hayatım, bunların hepsi kurum. Dokunma bana dedim. Söylemedim sana ama söyleyeceğim. Neyi? Dün ceketinin üzerinde sarı bir saç teli buldum. Bu onun saçıydı. Canım, senin saçların da sarı. Sarışın değil misin sen? Yalan söyleme bana, inceledim. Neyi? Saçı. Kendi saçımdan bir tel kopardım, o saçla yan yana koydum. O saç inceydi, benimki kalın. Bari büyüteçle falan bakıp iyice bir inceleseydin. Kuzum, sen hiç inanmıyorsun bana. Önceleri o cahiliydi. Çok şükür kız evlendi, ben de kurtuldum. Şimdi bu Meryem çıktı. Ne? Bir daha söyle bakayım. Meryem. Bak, bak Meryem derken ağzın dolu dolu söylüyorsun. Hay Allah, Meryem nasıl denir ya? Hayır, çok zevkli, çok hoşlanarak söylüyorsun. Ama benim ismimi söylerken böyle dilinin ucuyla. Gül. Güllüm, güllüm. Alay etme rica ederim. Peki bu ne zamana dek sürecek? Ne? Bu Meryem denen kızla olan ilişkin. Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Ne ilişkisi yavrum? Hangi ilişkiden bahsediyorsun sen? İşten sonra bir akşam boğaz, bir akşam karşı taraf, bir akşam pastane. Hayır, çekemem ben bunu, dayanamam ben buna. Ne pastanesi ne boğazı ya? Ya ben bu saate dek çalışıyordum. Dün de mi çalıştın? Önceki gün de mi çalıştın? Canım, dün biraz arkadaşlarla oyun oynayalım dedik, hepsi o kadar. Bana dünyada yutturamazsın. Ben kızın gözlerinden anladım. Öyle bir bakıyordu ki bana, sanki gör bak, şöyle 2-3 ay sonra yuvanı yıkacağım der gibi. Ya önce ellerini uzatacaktı, sonra vazgeçti. Sonra gözleriyle sana yuvanı yıkacakmış gibi baktı. Gül yavrum, bu kuş yuvası mı canım, hop diye yıkılıversin. Annem erkeklere güven olmaz derdi, çok haklıymış. Annen o sözü baban için söylemiş. Senin baban çapkın değil de benim de çapkın mı olmam gerekli? Bak şimdi şekerim, şu kuruntuları bir yana atsan da otursak karşılıklı bir güzel yemeğimizi yesin. Al bak. Ne o? Saç. Meryem hanımefendinin saçı. Belki saklarsın diye alıkoydum. Canım, ceketlerimizi aynı yere asıyoruz, olabilir. Belki onun giysisinden bir saç teli benim ceketime yapışmış olabilir, ne var bunda? Bak bak, gördün mü, ağzınla yakalanıyorsun. Ne yakalanması? Bu saç önce benim saçımdı, şimdi Meryem hanımın oldu. Neymiş efendim, ceketi aynı yerdeymiş de Meryem hanımın saçı uçmuş gelmiş, bizim Çetin beyimizin ceketinin üzerine konu vermiş. Niçin önce doğrusunu söylemedin? Ben biliyordum zaten bu saçın Meryem hanımefendiye ait olduğunu. Ama sana, kendine itiraf ettirmek istiyordum. Şimdi beni çocuk yerine koyup inandırmaya çalışıyorsun. Saç uçup gelmez, anlıyor musun? Hay Allah. Canım, ben olabilir dedim, böyle de olabilir, senin saçın da olabilir dedim. Nereye gitti o saç? Hay Allah'ım, bari bulup bir uzmanla rapor hazırlatayım. Çünkü başka türlü seni inandırmaya olanak yok. Hiç zahmet etme beyefendi. O saç Meryem hanımefendinin saçıdır. Tabii canım. Her şeyi unutur, evdeki genç güzel karısını bile. Ondan sonra el ele kol kola beyimiz Meryem hanımıyla boğaz yollarında. Söyledim sana canım, dün arkadaşlarla oyun oynadık dedim. Ne var yani şimdi bunda? Hayır, hiçbir şey yok. Meryem hanım kaç şişe içti? Tövbe yarabbim, sen sabırlar ver Çetin kuluna. Ya o saat 5 olunca çekti evine gitti. Sonra nerede buluştunuz? Ne buluşması? O gitti eve, annesi merak etmesin diye haber verdi. Sonra seninle bir yerde buluştum. Söyle, nerede buluştunuz? Karaköy'de. Yok, Karaköy'de değil, Karaköy geçidinde. Yok, orada da değil, tünelde. Söyle söyle, açılırsın. Zaten söylemezsen baygınlık gelecek. Oradan nereye gittiniz? Oradan mı? Taksim'e. Oradan? Oradan da o senin dediğin yol. Boğaz'a. Tamam, Boğaz'a. Sonra? Sonracıma efendim, el ele tuttuk, Karadeniz'e doğru vurduk. Önümüze Karadeniz çıkınca geri döndük. Arabayla mı gittiniz? Biraz araba, biraz yaya. Anneciğim, anneciğim. Ya Gül yapma böyle ne olursun. Yapma ne olur hayatım. Hem kendine zindan ediyorsun yaşama hem de bana. Ne Boğaz'ı ne Meryem'i ne el ele tutması. Hiçbir şey yok ya. Anneciğim anneciğim. Bak şekerim. Dokunma bana dokunma dedim. Olur olur dokunmuyorum. Peki yuvanı yıkmaya karar verdin mi? Sen sabırlar ver Allah'ım. Bunu da konuşmuşsunuzdur o Boğaz yollarında el ele tutuşmuşken. Biliyor musun Gül? O kızcağızın öyle günahını alıyorsun ki zavallını. Şimdi de koruyorsun onu değil mi? Canım ne koruması, kızın hiçbir şeyden haberi yok. Sen burada oturmuş kendi kendine gelin güveyi oluyorsun. Kız masum olabilir ama o sendeki değil. Ha şu dilim kopsa da ben de kurtulsam. Ne diller dökmüşsündür kim bilir kıza. Tıpkı benimle evlenmezden önce bana döktüğün diller gibi. Gülüm senin üstüne artık ben gül koklayamam. Ne olur evlenelim, ne olur evet de, ne olur yalvarırım hayatım. Ona da aynı şeyleri söylemişsindir. Yalnız gül yerine Meryem diyerek. Evet öyle dedim. Ben senin üstüne başka Meryem koklayamam dedim. Yuva kuralım Meryem dedim. Var mı bir diyeceğin? Anneciğim anneciğim. Demek söyledin ha. Yuvanı yıkmaya karar verdin ha. O zaman ben çekilirim aranızdan. Hem de hemen bugünden tez yok çekilirim. Biliyor musun Gül? Çok anlayışsız oldun son günlerde. Az mı yalvarmıştın benimle evlenmek için? Az mı dil dökmüştün? Az mı yollarımı gözlemiştin? 6 ayda. Evet 6 ayda beni bir kenara attıverdin. Ne pişirdin? Ay şuna bak. Ay ne kadar anlayışsız. Ay ne kadar kalpsiz. Bana ne pişirdin diye soruyorum. Karnım çok aç hayatım. Annem öyle derdi. Domuz gibi olur erkekler. Kendi eğlencelerinden midelerinden başka hiçbir şey düşünmezler derdi. Müsaadenizle Gül Hanım. Anneniz o sözü de babanız için söylemiş. Babam mutfağa dalar kapıdan girer girmez. Ama ben saat 1'den beri açım. Ağzıma hiçbir şey koymadım. Gidiyorum ben kendi yemeğimi kendim yiyeceğim. Oh, çok teşekkür ederim. Karnı yarık yapmışsın bayılırım. Ay ay ay ay. Aman da aman da aman çocuklara. Oh. Biliyor musun karıcığım sen bir harikasın. Oh. Mis gibi naneli çocuk. Ha, sofra hazır neredeyse. Hadi sen gel de. Sen de gel de diyorum. Şöyle karşılıklı yiyelim. Gül. Gül. Duydun mu söylediğimi? Hadi sen de gel beraber yiyelim. Ha. Sana söylemeyi unuttum. Bugün terfiğim geldi genel müdürlükten. Terfiğim geldi dedim. Tebrik etsene beni. Peki peki. Hadi gel otur sofraya. Benim karnım tok. Tok mu? Ben gelmeden önce mi yedin? Hayır, sözlerin doyurdu beni. Canım ben ne söyledim ki? Ne zaman mahkemeye başvuracaksın? Ne mahkemesi? Ayrılmak için. Onu da nereden çıkardın? Hiç zorluk çıkarmam. Bir celsede boşanırız. Sen de gider Meryem'inle mutlu olursun. Of of. Hani şu kıza bir kısmet çıkması için neredeyse tutup kendim koca arayacağım ona. Sen varsın ya. Ben senin kocanım şekerim. Gülümün kocasıyım. Hadi gel. Bak ısınmıştır yemek. Hay Allah. Niye ağlıyorsun yine? Ben yuvam 6 ayın içinde yıkılsın diye mi evlendim seninle? Canım yuvasını yıkan kim? Sevmiyorsun artık beni. Sevmiyorsun. Peki. Peki, sevdiğimi nasıl ispatlayayım sana? Gerek yok, ben anlıyorum. Gel buraya, gel. Gel burnunu sileyim. Sil canım şu gözlerinin yaşını. Dur bakayım, dur şu yanağındaki yaşları da silelim. Oo, tamam. Hadi bir yüzünü yıka, sofraya oturalım. Hayır, ben yatacağım. Canım bir iki lokma bir şey ye, yine yat. İyi geceler. Of, Allah'ım kimin bedduasını aldım ben bilmem ki. Ha, bak şekerim. İstersen yemekten sonra şöyle seninle Boğaz'da bir gazinoya... Çay içmeye ha ne dersin? Aynı gazinoya değil mi? Garsona bak ben ne kazanovayım. Akşamüstü biriyle gecesi başka bir kadınla. İyi geceler. İyi geceler. Şey istersen tepsiye koyup buraya. İyi geceler dedim. İyi geceler. İyi geceler. Aman ne iyi geceler ya. Çetin Bey'i biz çok sevdiği karnıyarık ve naneli cacıyla baş başa bırakıp 6 numaralı daireden çıkalım. Aa, isterseniz 6 numaralı dairenin kat komşusu olan 7 numaralı daireye uğrayalım. Hı? Yakıncacık hemen karşı kapı. Bu dairede Orhan Bey ile Melek Hanım otururlar. Bir de çocukları vardır Zeki. Zeki ortaokul 2. sınıftadır ama 2 yıllıktır. Zaten 1. sınıfı da 2 yılda geçmiştir. Zeki'nin belge alıp almayacağı yarından sonra belli olacak. Çünkü... Zeki matematikten bütünlemeye kalmıştır. Evet, mikrofonumuzu uzatalım, bakalım içeriye neler konuşuluyor, neler oluyor Huzur Apartmanı'nın 7 numaralı dairesinde. Nereye? Şöyle oğlanın kapısından bir bakacağım. Ders mi çalışıyor yoksa dalga mı geçiyor? Sen dur ben bakayım. Hayır, ben bakacağım. Zaten bu oğlanı hep şımartan, bu hale sokan sensin. Şimdi bakacaksın, kapıda dalga geçiyorsa bile bana ders çalışıyor diyeceksin ha? Kızıp da bağırıp çağırma sakın. Şurada sınavına bir gün kaldı, kafasını karıştırma. Tamam tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum babacığım. Ders ha? Ver onu bana bakayım. Bu ne? Gene o sakallı makallı adamlar. Kim bu adam? Sana kim dedim? James Russos. Oo, maşallah, bunları pek iyi biliyorsun ama sıra matematiğe gelince... Ne var, ne oluyor? Bak Melek Hanım, bak bu sakallı adam kimmiş biliyor musun? James Russos'muş. Beyimiz bunları bülbül gibi şakır şakır biliyor ama sıra matematiğe gelince o zaman dut yemiş bülbüle dönüyor. Ah ah, biz de orada oturmuş, oh oh, oğlumuz maşallah içeride ders çalışıyor diyoruz. Canım dur bir dakika. Ha dur, durayım ben ha. Sen al şimdi koca oğlanı, oturt kucağına, kimin yavrusuymuş diye sen. Zaten sensin bu çocuğu bu duruma sokan, sen. Ben sana söylemedim mi oğlum, böyle resimleri böyle şeyleri bir daha ne dolabında ne de kitapların arasında görmeyeceğim diye ha? Söylemedim mi? Yahu yırta yırta tüketemedim ben şu resimleri be. Tüketemedim. James'i yırtıyorsun, James çıkıyor. James'i yırtıyorsun, bilmem ne pis pis çıkıyor. Oğlum, senin adam olmaya niyetin yok mu ha? Ya öldürecek bu çocuk beni be. Vallahi bir gün nasıl acıkta ben kalpten gideceğim. Dur canım, bu kadar söylenmene gerek yok. Belki dinleniyordu bir parça. Dinleniyormuş. O zaten hep dinleniyor. Birinci sınıfta 2 yıl dinlendi beyimiz. İkinci sınıfta da 2 yıl dinlendi ha? Yarından sonra bu sınavı vermezse ben o zaman konuşurum seninle. Canım okula muntazam gidiyor. Başarır inşallah. İnşallah maşallah. Of. Kalk bakalım. Kalk diyorum sana. Nereye gitsin çocuk? Gözümün önüne, bizim oturduğumuz yerde çalışacak. Canım orada biz konuşunca çocuğun kafası karışmaz mı? Çeneni kısar konuşmasın, olur biter. Kalk diyorum sana. Al kitabını defterinde. Al al al al. Vallahi öldürecek bu çocuk beni, öldürecek ya. Hiç yani hani ben başka babalar gibi olsam. Babalar var biliyorum, çocuklarını okula yazdırıyorlar. O yazdırış tamam. Ondan sonra ne okula uğruyorlar ne öğretmenleriyle görüşürler. Ya ben öyle miyim? 2 gün geçmez aradan okula gitmeyeyim. 2 gün geçmez öğretmenleriyle görüşmeyeyim. Bu kadar ilgi, bu kadar yakınlık, gene de beyimiz çiftlerdik. Ha? Oğlum söyle bakayım bana. Ha? Söyle bakayım bana. Eurovision şarkı yarışmasında kim birinciliği aldı? Ha? Söylesene. Söyle bakayım kim aldı? Kaç yaşında? Evli mi bekar mı? Söyle lan. Kaç yaşında? Babacığım. Evli babacığım. Şimdiye dek hangi plakları doldurmuş? Babacığım. Vurma canım yeter. Baba. Baba ha? James Russos'un babasının adı ne söyle bakayım ha? Hadi söyle lan. Anasının adı ne onu da söyle. Baba yapma. Baba. Karışma sen. Sen karışma. Zaten karışa karışa çocuk böyle oldu. Gel otur bakayım şöyle oğlum. Gel otur. Otur şöyle. Bana bak çocuk, ya sen adam olacaksın ya da ben kalpten gideceğim. Anlıyor musun ha? Ya bu deveyi güdeceksin ya bu deveyi gene güdeceksin. Tamam mı? Bu diyardan gitmek yok. Oğlum sırtın yerinde, başın yerinde, ekmek güzel, yemek güzel, harçlık da cebinde. Niye çalışmıyorsun ha? Niye çalışmıyorsun? Çalışıyorum babacığım. Çalışıyor musun? Çalışıyorum ya, çalışıyorum. Çalışıyorsun da ondan böyle her sınıfı 2 yıl okuyorsun değil mi ha? Ah ah, ben var ya ben öyle çalışkandım ki her dönem iftihara geçerdim. Şöyle herhangi bir dersten zayıf alayım. O günü vallahi ekmek boğazımdan geçmez, babamla göz göze gelmekten utanırdım. Ama sen... ya hem şunların nesi varmış yapılmayacak ha? Nesi var? Ver bakayım o kitabını bana. Ver bakayım. Ver. Kime çekmişsin sen bilmem ki. Bizim sülalede senin gibi bir tane bile yok. Mutlaka ananın sülalesine çekmiş. Ne olmuş bizim sülaleye? Hadi hadi, o senin salak kardeşine çekmiş. O dayısına. Hiç dedi. Aç bakayım defterini, aç. Aç. Yaz şimdi oraya. Ya şu ellerime bak nasıl zangır zangır titriyor. Deyimiz Russos ha. Deyimiz Russos'un. Anlaşıldı, anlaşıldı. Seni ben çalıştıracağım, başka çaresi yok. Yaz bakayım şimdi oraya. Düzlemde birbirini 10 noktasında dik olan x üssü x ve y üssü y sayı doğrularını alalım. Ne dediniz anlamadım. Ha, bak anlamamış. Peki Manu Dibango'nun babasının adı ne? Ha, söylesene. Söyle. Sayı doğrularını alalım dedim sana. Yazdın mı? Yazdım. Of. Bu düzlemde verilen bir nokta M olsun. M. Yaz oraya M oğlum. Yazdın mı? M'den X üssü X doğrusuna MA dikmesini, Y üssü Y doğrusuna da MB dikmesini çizelim. Evet, Çiz. Şimdi şekle göre A'nın X üssü X, O X sayı doğrusu üzerindeki koordinatı artı 3. B'nin Y üssü O Y sayı doğrusu üzerindeki koordinatı da artı 2'dir. Tamam mı? Evet. Evet ama senin kafan başka yerlerde. He? Canım dikkat ediyor işte çocuk. Ya sen karışma, Allah aşkına sen karışma. Peki. Yani durup ortaya çıkmasan patlarsın ha. Canım ben bir şey mi dedim şimdi? Ya karışma diyorum sana. Anlamıyor musun, karışma. Yazdın mı artı 2 diye? Yazdım. Evet. Şimdi bak. Artı 3 sayısına ME noktasının absesi, artı 2 sayısına da ordinatı deniyor. Ne deniyormuş? Ordinatı. Absis ve ordinatın ikisine birden M noktasının koordinatları denir. Bak çocuk, öyle aptal aptal bakma yüzüme. Yahu öyle aptal aptal bakma yüzüme, elimden bir kaza çıkacak. Yahu sen ne kas kafalısın be. Canım çocuk. Çocuk deyip durma. Kaz gibi havalara bakıyor. Kahvalara bakıyor işte. Buraya bakıyorum babacığım. Allah Allah. Yaz bakayım oraya şimdi. X üssü o X sayı doğrusuna absisler ekseni. Yazdın mı? Yazdım. Y üssü o Y sayı doğrusuna ordinatlar ekseni, her ikisine birden de koordinat eksenleri denir. Tamam işte evladım, bak işte ne kadar kolay evladım. Ne kadar kolay. Şimdi görüyorsun. Şimdi bak, bu koordinat eksenlerinin belirttiği düzleme de koordinatlar düzlemi denir. İşte hepsi bu kadar. Ah. Yani gireceğim senin yerine sınava, vallahi onu alacağım. Canım sana kolay geliyor ama. Ne demek kolay geliyor? Allah ona da vermiş bir kafa, bana da vermiş bir kafa. Ama onunki kafa değil, yafa. Hadi. Oğlum havalara bakma şimdi, bana absisi eksi 2, ordinatı artı 3 olan noktanın düzlemdeki yerini bul. Tamam mı? Şimdi sana 3 dakika izin veriyorum. Şayet bulamazsan karışma ama. Canım bari 5 dakika izin. Hayır, 3 dakika. Ben 1 dakikada bulurum. Hadi bana bir kahve yap. Yahu. Hop. Havalara bakma havalara. Önündeki kağıdına bak. Hey Allah'ım, ne olacak bu çocuk benim? Allah'a tımarhane olacak. Ay. Kahvesini az koy. Olur. Gitme başına. Başında dikildin mi oğlanın kafası karışıyor. Kafası karışıyor. Onun kafası zaten karma karışık, çorba gibi. Canım sen hiç çocuk olmadın. Olmadım. Ben küçük yaşımdan başladım çalışmaya. Hala çalışıyorum. Ama bu oğlan benim tırnağım olmayacak. Bak şuradan bak. Havalara bakıyor ya. Vallahi havalara bakıyor. Düşünüyordur canım. Ya, düşünüyor. Deimos Russos'un kaynanasının adı ne, onu düşünüyor. Ben absis diyorum. O apis öküzü gibi bakıyor suratıma. Bağırmakla, baskı yapmakla girmez ki kafasına. İyi o zaman, iyi. Bırakalım kendi haline. Beyimizin canı ne zaman isterse o zaman geçsin sınıfına. Belge alacak yahu, belge. Belge alacağı aklıma geldikçe kalbim sıkışıyor. Bak şu kalbimin haline, bak. Vallahi söylüyorum sana. Vallahi de billahi de bu olan benim katilim olacak. Bak! Havalara bak ve önüne kağıda bak. Kahveni içtikten sonra istersen çık biraz dolaş. Niye? Sinirlerim bozuk da. Benim sinirim bozuk değil. Bırakayım da siz burada o hayal, biraz sonra oğlan uykum geldi anneciğim desin. Sen de ona iyi geceler yavrum, ne olsun bitsin değil mi? Peki bu koordinatlar, absisler ne olacak ha? Oğlan uyurken gece birisi gelip kafasına mı akıtacak? Hayır, oturacağım başında ve ona bu gece absisleri de koordinatları da öğreteceğim. Ama kendini harap ediyorsun. Ben harap olmuşum olacağım kadar. Beni boş ver. Ah, ne hayaller kuruyordum ben, ne hayaller. Okutacağım, doktor yapacağım, mütehassıs yapacağım. Ama nerede? Gözlerim açık gidecek, vallahi açık. Canım okumazsa açıkta ortada kalmaz ya. Herhalde bir baltaya sap olur. Ne? Okumazsa mı? Melek Hanım, ağzını hayra aç Melek Hanım. Benim oğlum okuyacak ve doktor olacak. Canım zorla güzellik olur mu? Al iç kahveni. Olur, zorla güzellik olur. Ah, zaten hep sen değil misin bu olanı bu duruma sokan? Sen değil misin ha? Yatılı vermeliydim, yatılı. Üşüdün mü oğlum? Terledin mi oğlum? Bamyayı sevmedin, sana patates kızartayım oğlum. Al işte görürsün. Ben her annenin yaptığını yaptım. Her annenin yaptığını yapmış. Beyefendi az yedi diye kaşıkla ardından hangi anne koşar ha? Hangi anne koşar, ama sen koştun. Pat blue. Hay Allah ya, bu kahve de sıcakmış böyle. Dilim yandı be. Gözümün önünde pişirdim. Canım, insan sıcaktır diye hatırlatmaz mı? Kahvenin sıcak olmasının kusurunu bile bende buluyorsun. Yeter artık canım. Zeki, Bitti mi? Yapıyorum babacığım. Çok yaparsın. Kaç dakika oldu be sadece bulacağım düzlemdeki yer. Arıyorum babacığım. Arıyormuş. Şuna bak Melek, arıyormuş ya. Hay Allah, sen benim aklıma sahip ol, arıyormuş ya. Sanki yere toplu iğne düşürmüş de onu arıyor. Aa, oğlum hesaplıyorum desene. Hesaplıyorum anneciğim. Hesaplıyor canım. Göster. Göster. Göster diyorum. Babacığım. Göster dedim sana. Dur canım, sıkma affetmesene çocuğu. Sen, ya şuna bak, ya şuna bak, daha öyle duruyor, bir kelime bile yazmamış. Oğlum ben sana öğretmesini... Orhan vurma, yapma Orhan. Ben sana öğretim. Bırak, çekil sen karşıma. Çekil, sen çekil. Sen adam olmayacak. Dur sana. Şimdi kalbim olmayacak. Orhan, sen Orhan. Adam olmayacak. Dur. Ay, ay, ah kalbim. Dur, ilacını getir. Kalbim. Oh, of. Ay. Al iç. Ay kalbim. Kalbim hiç sıkıştı. Hiç. Hadi oğlum sen gir odana. Sebebim bu çocuk olacak benim. Gör bak bir gün şuracıkta kalpten. Ay ay ay, ay ama kalbim. Ah. Yo yo, hiç merak etmeyin. Orhan Bey'in kalbine hiçbir şey olmaz. Çünkü kış yaz her gün böyledir Orhan Bey. Ne kitap okur ne de gazete. Derdi günü oğlunun sınavlarıdır, oğlunun başarılarıdır. İlacını içer Orhan Bey. Kazandığı güçle biraz sonra tekrar dalar oğlu Zeki'nin odasına. Gene başlar apsisler, koordinatlar. Ve böylece ahlarla vahlarla yatağa girer Orhan Bey. Gene ahlarla vahlarla, oflarla poflarla uyur gider. Biz Orhan Bey'i de, Melek Hanım'ı da, Zeki'yi de dairelerinde koordinat ve apsislerle baş başa bırakarak isterseniz mikrofonumuzu bir üst kata çıkaralım. Sekiz nolu dairenin kapısından içeriye salalım. Burada Ruşen Bey oturur karısı üç çocuğuyla. Ruşen Bey memurdur. Memurluğun verdiği alışkanlık olacak. Sabahları saat tam 8'de çıkar apartmanın kapısından. 6 oldu mu tekrar apartmanın kapısından içeriye girer. Saat 10:30'da da uyur. Elimizi biraz çabuk tutalım. Ruşen Bey uyumadan mikrofonumuzu içeriye daldıralım. Geçen ayda he hım dedin ama almadın. Anlamadım. Canım benim mantomdan bahsediyorum. Aa, gene o fasıl. Yahu ev kirası, bakkal borcu sanki yetti de almadık değil mi? Vereyim sana maaşı olduğu gibi. Bak fazla da istemiyorum. İçinden yol paramı ver. 100 lira da harçlık ver. Gerisini ne yaparsan yap. Hem önüme ne pişirip koyarsan demeyeceğim, yiyeceğim. Olur mu hiç canım? Sen niye baba oldun? Olur mu hiç canım? Sen niye baba oldun? Gördün mü? Kabul etsene hadi. Ay başında kuruşu kuruşuna getirip bırakayım eline. Yıllardan sonra bir de beni çarşı işlerine... Hem canım lafı ağzıma tıkıyorsun, konuşturmuyorsun ki insanı. Ya hadi konuş, konuş. Ben mantodan vazgeçtim. Madem vazgeçtin niye şimdi tutup da lafını... Dur dinle ayol. Büyük kızın ayakkabısı pek berbat olmuş. Kız bir şey söylemiyor ama ona bir ayakkabı gerekli. Oh oh oh, bir de ayakkabı çıktı şimdi başımıza. Şu buzdolabını gördükçe ne vardı sanki şimdi buzdolabı alacak? Canım herkesin evinde var artık. Buzdolabı dediğin lüks değil, ihtiyaç oldu. Evet öyle oldu, içinde 8 şişe buz gibi su. Sen değil misin ayol buz gibi suları içip içip de oh anam baban nur içinde yatsın cevriye. Bana kalsa dünyada almazdım bunu diyen. Hı? Canım zaten benim manto için taksit parası vermeyecek miydin? İşte o taksit parasıyla kıza ayakkabı alalım. Daha ay başına kaç gün var? Tutmuş şimdiden hesap kitap. Canım şimdiden söylüyorum ki biraz dişimizi sıkalım diye. Oğlan da elbise istiyor. Ne? Ayol ne gözlerini ayırmış bakıyorsun öyle? Oğlan elbise istiyor dedim. Tabii tabii. Kruvaze modaya. Beyefendininki 3 düğme olmaz elbette. Sonra dönüp kızlar bakmazlar beyefendimizin yüzüne. Hiç de değil. Ceketin ceketlik hali kalmamış. Pantolon da ondan aşağı değil. Genç delikanlı. Elbette onun da haysiyeti var. Arkadaşların arasında öyle kılıkla dolaşmak istemez. Canım taksitle değil mi? Ya taksitle ya bedava. Canım ay öderiz. Yahu sana buzdolabı diyorum anlamıyor musun? Onun taksitleri bitsin ondan sonra oğlanı sıraya koyalım. Aa dünyada olmaz. Çocuk 2'dir söylüyor. İlkinde ben aman oğlum biraz daha idare et falan dedim ama çocuk ceketini gösterince. Benim öteki ceketi giysin. Aa daha neler Ruşen Bey. Niye? Hiç 18 yaşındaki çocuk babasının ceketiyle mi gezermiş? Ne varmış koyu işte giysin birkaç ay ondan sonra alırız. Dünyada olmaz. Ben de diyorum Bu ay oğlana elbise dünyada olmaz. Öteki kız da bir bluz istiyor. Ne haber? Ah, iyi haber. Sanki biz para basıyoruz. Şöyle 70-80 liralık bir bluz alsak ona yeter. Hiç nedir ki 70-80 liracık? Canım hiç eline kalem kağıt almak istemiyorsun. Kalem kağıtta mucize mi yaratacağız? Al bakalım şu kalem kağıdı eline. Al eline kalemi, yaz başına geleni. Vallahi Cevriye, biliyor musun, bu gece tamam ettin hani. Neyi? Uykumu. Yaz oraya ev kirasını. Dur, acele etme. Yazdım. Yaz bakkalın da hesabını. Canım, ben nereden bileyim kaç lira borç ettiğimizi? Aşağı yukarı yaz işte. Aşağı kaç olur, yukarı kaç olur? Hadi yazdık bakalım. Buzdolabının taksidini de yaz. Kasabı unuttum, kasabı. Onu da buzdolabı taksidinin altına yazarsın. Onu da yazdık bakalım. Topla. Hop, dur bakalım. Dur. Benim yol param, çocukların yol paraları, harçlıkları. Sonra senin oğlan kardeşinin 50 lirası. Askerdeki kardeşime gönderdiğin 50 lirayı mı çok görüyorsun? Yok canım, ne münasebe. O yarın bir askerden gelsin, bir zanaatını işlemeye başlasın. O zaman eli altın keser. Sorar, enişte bir şeye ihtiyacın var mı diye. Sorar. 10 bin mi 20 bin mi? İşte istersen 50 bin vereyim der. Alay mı ediyorsun? Yok, hakikatli çocuktur diyorum. Unutmaz 50 lira gönderdiğimizi. Topla bakalım şimdi. Toplayalım bakalım. 0 0 0 5 5 daha 10 5 daha 15 20 30 40 50 var 4 8 4 daha 12 6 daha 18 7 daha 25 30. Tamam. Çıkar şimdi maaşında. Dur, önce maaşımızı yazalım üstte. Sıfırdan 4 çıktı, 0 kaldı. Hay Allah be, şaşırdım. 6 kaldı. Öteden bir aldık. Biliyor musun Cevdiye, gerçek hayatta da öyle olmalı insan değil mi? Al biri olsun, tamam. Evet. 14'ten 7, 7 kaldı. 2'den 1, 1 kaldı. Evet. İşte kalan ortada. Bu parayla manto, elbise, ayakkabı ve bluz alınmaz. Bakayım. Ruşen Bey, niye alınmasın? Peki o zaman bir ay ne yiyeceğiz hanım? Canım, bir şeyler uydurur yeriz elbette. Aç kalacak değiliz ya. Uydurur yeriz demesi kolay. 3 gün geçmez aradan, Ruşen şu bitti şunu al, Ruşen bu bitti bunu al. Bana bak, ben açılmak istemiyorum, anladın mı Cevriye Hanım? Bu aybaşı yalnız ve yalnız bu 3 şeyden birini alabilirim. İster oğlanın elbisesi, ister kızın bluzu, ister öteki kızın ayakkabısı. Aralarında kura çeksinler. Piyango kime vurursa ona, anladın mı? Benden bu kadar. Benden bu kadar deyip kenara çekilmesi kolay. Madem öyle, niye dünyaya getirdin bunları? Bak ya, sanki ben getirmişim dünyaya. Sen doğurmadın mı onları? Bana bak, ben Ayten'i razı ederim. Kızım şöyle böyle derim, bluzunu gelecek aya bıraktırırım. Ama oğlanın elbisesiyle Nurten'in ayakkabısı bu ay mutlaka alınacak. Alınacak. Emir büyük yerden geldi, alınacak. Ben de diyorum ki alınmayacak. Ben de derim çocuklara, çocuklar söyledim babanıza, almıyor derim. Bak şuna bak, çocukları benim üstüme salacak. Sanki benim cebimde para dolu da mahsustan almıyorum. Yahu hesap ortada, kitap ortada, buna alınacak demenin ne anlamı var? Bulmuşsun benim gibi cefakar, fedakar kadını. Elin karıları gibi olsaydım ne yapardın ha? Ne yapardın? Şimdi ben manto isterim illaki diye tuttursaydım ne yapardın? Bak, biz mantodan vazgeçtik ama çocukların, hiç olmazsa ikisinin istedikleri olacak. Olmaz. Tamam, olmaz. Unuttuk yahu, unuttuk. Neyi? Emekli sandığından borç aldığımız paranın taksidini. Onu koymadık ki toplamın içine. Koymadık mı? Maalesef hanımefendi, koymayı unuttuk. 280'i de koyduk mu sen sağ ben selamet. Peki. Kız bir ay daha idare etsin. Oğlanın elbisesini alalım bari. Allah Allah, yaşlandıkça bir beter oluyorsun ha Cevriye Hanım. Yahu sen sözden anlamıyor musun? Hesap kitap bilmez misin? Oğlanın elbisesi için en az 300 lira taksit isterler. 300'ü verdik mi bize kalmayacak yahu. Aman peki. Madem öyle, kızın ayakkabısını al bu aybaşı. Hoppala, sanki ayakkabı 300'den aşağı. Canım biz gider 150-200'e Mahmut Paşa'dan alırız. Bana bak, 150 liradan bir kuruş fazla veremem, anladın mı? Anladım. Ama beyefendinin kendi eğlencesine geldi miydi, o zaman bir şey yok. Ne eğlencesi? Aybaşı eğlencesi. Ay, şu arkadaşlarla aybaşlarında toplandığımız bir gececiği mi söylüyorsun? Elbette o gececiği söylüyorum ya. Kim bilir kaç lira veriyorsundur o gececik için. 1000 lira veriyorum. Yahu kaç lira vereceğim? Ya 40 ya 50, adam başına o kadar düşüyor. Hem ayda bir arkadaşlarımla şöyle oturmuş azıcık eğlenmişim, çok mu yahu? Sen orada etleri köfteleri yerken biz burada ne yiyoruz? Hay gözünüze dizinize durmasın. Durmasın. Yahu o geceler gelirken size pişmiş balık getirmiyor muyum? Pişmiş balık getiriyormuş. Ne balık getir ne de kendin git. O 50 lirayla evinde oturup şöyle bolca et alsan, çoluk çocuk yesek olmaz mı? Ama arkadaşlarım... Ya ben varım ya evde, ne yapacaksın arkadaşlarını? Tam yani senin karşında oturulup da şey edilir. Bir başlarsın şunu al bunu al, şunu yap bunu yapma. Neşe keyif denen şeyden eser bırakmaz. O ne biçim söz Ruşen? Yalan mı Cevriye Hanım? Nereye gidiyorsun? Kahveye. Kahveye mi? Ay bundan sonra bir de başımıza kahve nerede mi çıkaracaksın? Yok burada oturup sinirlere gark olacağım. Efendim niye çocuğa elbise almazmışım da niye yok? Aman çekilelim kapıdan, Ruşen Bey kahveye gidiyor. Yok yok gitmez. Siz onun dediğine bakmayın. Şimdi şöyle şu sokaktan vurur, öteki sokağın başına, oradan caddeye çıkar, temiz bir hava alır, yarım saat bir saat sonra tekrar tutar evinin yolunu. Güle güle Ruşen Bey. Evet, uğurladık Ruşen Bey'i. Şimdi isterseniz sizinle aşağı inelim. Mikrofonumuzu kapıcının dairesine uzatalım. Huzur apartmanının kapıcısı nerelidir, nereden gelmiştir bilmiyorum. Kısa boylu, kavruk yüzlü, kocaman elli tıknaz karısıyla apartmanın bodrumunda otururlar. Kulakları hep zilli numaratördedir. Zil çalınca karı koca hemen numaraya bakarlar. Şayet 7 veya 8 numaralı dairenin zili çalmışsa karı koca önce birbirlerinin yüzüne bakarlar. Bu demektir ki sen çık. Çünkü bir yığın merdivendir 4. kata çıkıp inmek. Hele hele bu çıkış iniş bir demet maydanoz içinse. 4 numaralı dairedeki Zühtü Bey'e anlattıklarına göre memlekette 2 çocukları varmış. Çocuklarını dedelerinin yanına bırakarak buraya gelmişler. Arzuları biraz para biriktirmek, şu kocaman şehirdeki kocaman kazanın bir kulpuna da kendileri yapışmakmış. Artık bir bakkal dükkanı mı olur, bir manav dükkanı mı olur? Hıdır Efendi bu dükkanı açtığı gün hemen getirtecekmiş çocuklarını buraya. Onları burada okutacak, kocaman adam edecekmiş. Neyse, sözü uzatmayalım. Mikrofonumuzla girelim kapıcı Hıdır'ın dairesine. Yatırdın mı Eminoğlu'nu hastaneye? Yatırdım, yatırdım. Ahacak şimdiye kadar ayaktaydım. Doktor girmiş ameliyata. Ha bekle çıksın de bekle çıksın. Onun çıktığı bir şey değil. Bir hasta varmış, taburcu olacak. O taburcu olacak da bizim Emmioğlu'nu onun kalktığı yatağa yatıracaklarmış. O hastanın saatlerde gelmez mi? Neyse akşamüstü geldiler de nöbetçi doktor da ameliyattan çıktı da bizim Emmioğlu'nu yatırdık. Ahacık burnumdan geldi. Burada bir mazaratlık yok ya. Yok yok. Yalnız Çetin Beylerin muslukları bozulmuş. Ben onu atlayamam. Hıdır gelince yapsın dedim. İyi. Allah memlekete bir mektup salacağım. Bundan sonra kim gelirse gelsin karışmam diyeceğim. Hastalanan buraya yahu, karnı ağrıyan buraya yahu. Sanki huzur apartmanının kapıcı dairesi hastanenin polikliniği. Öf be, canıma yetti valla. Belini tutan koşuyor buraya. Başını tutan koşuyor buraya. Huzur apartmanında bizim hemşerimiz kapıcı Hıdır var. Hop onun yanına. Pazar günleri, perşembe günleri hasta hemşeri ziyaret etmekten başım dönüyor. Canım gelenler el mi ki? El mi ki? Canım biz buraya hastaneye hasta sevkiyatına mı geldik yoksa 3-5 kuruş biriktirmeye mi? Geliyorlar 10 gün 15 gün kalıyorlar. Ondan sonra hastaneye yatan yatıyor, iyi olan ver elini Hıdır. Allah senden razı olur. Ama öğlen oldu mu koşuyorlar. Hıdır'ın karısı pişirmiştir bir şeyler. Geçen ay 4 kişi geldi. Bu ay 7 kişi. Aha daha bugün boşaldı yer. Evde el aşağına mübarek sanki. Sağ bir şey değil mi Gulli? Biz bu gidişiyle diğer bakkal dükkanı ya sevgi bile açamayız. Neden dersen kazandığımızı hemşerilerin boğazına tıkıyoruz. Ya o ökçeşe ne diyorsun? Ha? Adam askerdeki oğlumu göreceğim diye tas tamam 12 gün kaldı. Yedi içti gitti. Canım el mi ki? Benim öz be öz dayım. Senin öz be öz dayın. Benim öz be öz emmim. Emmimin öz be öz oğlu. Oh 14'ün bostan yan gel yat Osman. Köyde canı sıkılan soluğu burada alıyor. Bahanesi de hazır. Karnımın şurasında bir gürültü var. Peki Hıdır burada olmasa hiç karnının ağrısı için kalkıp da İstanbul'a mı gelecektik? Yo ne gezer. Ama burada beleş ekmek, beleş yemek, beleş yatak var. Hıdır koşsun dursun çarşıya pazara. Gullu yıkasın dursun çamaşırları, taşlıkları, merdivenleri. Ya biz burada çoluğumuza çocuğumuza hasretiz. 3-5 kuruşu bir araya getirelim canımızı kurtaralım diye. Onlar gezmenin eğlenmenin peşindeler. Canım ne gezmesi eğlenmesi. Hastalıkları için geliyorlar. Hastalıkları için geliyorlarsa aha hastane. Gelsinler hastaneye. Şehir yemeğe, şehir ekmeğe diye bir de yiyorlar ki hınzırlar. Doymak bilmiyorlar. Göya hasta. Ama oturdu muydu bir çanak yemeğe bağ mısın demiyorlar. Oh eline sağlık Güllü kız. Oh eline sağlık Güllü bacı. Şş, Hıdır. İyi be burası yol geçen hani sanki. Hadi hadi kızma. Yarın köye gidince onlar da seni yere yurda koymazlar. Heh. Yemek koyayım mı? Ne pişirdin? Azıcık taze fasulye var. İyi koy koy. Çetin beylerden sağ soğuk su isteyin mi? Aa, aman istemez. Şimdi gelsin de musluğu yapsın derler. Öyle yorgunum ki. Soğan da ister mi? Aman sen de koy işte ya koy bir şeyler. Bakkal dükkanı açacağımışız da para kazanacağımışız da gözle kazanırsın Hıdır. Ne diyor? Geç işte kendi kendime konuşuyorum. Ana deli mi oldun sen kendi kendine konuşuyorsun? Olmadım ama yavaş yavaş olacağım. Hangi numara gecenin bu saatinde? Amanın zilleri şaşırdın Hıdır. Bu bizim kapının zili. Bizim kapının mı? Hı ya dur da ben bakayım. Kız Güllü. Amanın Osman emmi. Ne? Hıdır. Gelmiş. Ne? Hıdır. Ne Hıdır? Geç. Gel hele gel bir sarılayım Hıdır. Oh benim yeğenime. Oh benim yeğenime. Amanın. Ayaklarıma kara sular indi arayıp buluncaya kadar. Ne de uzak mı sizin apurtman böyle? Otur Osman emmi. Yok oturmayayım. Bizim Ayşe ile ismini Karaç'a bıraktım. Hele ben bir tek başıma gidip evi bulayım dedim. Gelir sizi alırım dedim. Onlar şimdi beni Karaç'ta bekliyorlar. Hah sormayın. Ayşe yengenizin şurasına bir sancıdır saplandı. Taş tamam 15 gündür çek. Dün kafam kızdı. Kalk kız kalk de. İstanbul'da bizim ışıklar olsun da sen burada sancıdan kıvrandın. Gideriz bizim odura. Bahtırır seni doktora. Hastaneye götürür de. Aldım gel. Oh iyi etmişsin ya tabii. Hadi gidelim de onları alıp gelelim ha. Şey yemek yeseydik Osman emmi. Canım gelince yiyemez miyiz? Hadi onlar da bekleye iyice sıkılmışlar. Ha İsmail'i de getirdim ki belki ona burada Hıdır ağabey bir iş bulur diye. Ha iyi etmişsin iş çok. Güllü sen aşı kaynat yatakları ser biz şincik geliriz. Olur Osman emmi olur. Ha bu yani mi? Vallahi yaramış sana İstanbul. Şişmanlamışsın ha. Güllü gelin. Şincik hoşça kal. Huzur apartmanı. Canına kurban olduğum huzur apartmanı. Huzur Apartmanı adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Muzaffer Üzgü, reji Zeynep Küçümen, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Torun Karacaoğlu, Halim Erol Günaydın, Ayşe Suna Pekuysal, Zühtü Muhip Arcıman, Halime Gül Gülgün, Çetin Ersan Barkın, Gül Ayşegül Yalçın, Orhan Şenerşen, Melek Sevil Davutoğlu, Zeki Yavuz Şeker, Ruşen Rıza Tüzün, Cevriye Celile Toyon Uysal, Hıdır Zihni Göktay, Güllü Tanju Tuncel, Osman Metin Çeliker. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.